الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال تعالى وما إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وقال تعالى في مقام آخر إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انابت الى اللہ سے دین شروع ہوتا ہے. انابت الى اللہ معنی رجوع الى اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا. جو رجوع نہیں کرتا اس کو دین کی دولت ملتی نہیں. رجوع الى اللہ سے دین شروع ہوتا ہے، انابت سے شروع ہوتا ہے، اور کمال انابت سے دین ختم ہوتا ہے. سارا دین دیکھو گے تو انابت ہی انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا. ہم جو کم از کم درجے کی انابت ہے دن میں پانچ دفعہ فرض نماز کے لیے، یہ کم از کم درجے کی فرض درجہ، اور نوافل بھی اگر ہو جائیں تو تھوڑا اس سے اعلیٰ درجہ، اور ہر وقت اللہ کی طرف دل لگا رہے، یہ کمال. اور کمال انابت اللہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب. ساری حیات و ممات، ساری قربانی، ساری عبادتیں سب اللہ کے لیے. اخلاص کامل، توحید کامل اور اخلاص کامل، یہ کمال ہے. تو وہ کیا، وہ کب ہوگا؟ جب کمال انابت اللہ. یہ انابت اللہ پہ یہ پانچواں ہفتہ ہے. چار پیپر تو سب کے پاس ہیں، اب آج پانچواں شروع ہو رہا ہے. لو جی، تھوڑا تقسیم کر دو، پھر آگے بڑھ. اس میں انابت سے جڑی ہوئی ہے ہدایت، اور ہدایت کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ضلال، گمراہی. ہدایت کی کیا درجات ہیں اور گمراہی کی کیا کیا درجات ہیں، یہ ان سب کا ذکر ہو جائے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے. یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ سب سالڈ قرآنی باتیں ہیں، جو پتھر پہ لکھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو غلطی سکھاتی. حتیٰ کہ صاحب کا جو کتب ہیں وہ بھی چونکہ تحریف شدہ ہیں، اس لیے بھی وہ بھی غلط ہو جائیں. کیونکہ آج کل جو ملے گا ان کا ورژن وہ تو صحیح نہیں. قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک، اور آج تک 1400 سال میں اس کی کسی بات کو کوئی غلط کر نہیں سکا، غلط ثابت کر نہیں سکا. یار یہ بات کافی نہیں ہے اس کے موجز ہونے کی. میں اپنا تھیسس جو میں نے پی ایچ ڈی میں کیا، جو کہ باہر ملکوں سے ایویلیویٹ ہوا، جاپان سے، چائنا سے، ہنگری سے، اس کو جب آپ خود دیکھتا ہوں تو مجھے 10 غلطیاں اور نظر آتی ہیں، تو جو اسکپ کر گئے. वो तो जो मोटी मोटी है कॉमा फुल स्टॉप कोई स्पेलिंग मिस्टेक एरर कोई ऐसा हो गया, लेकिन बैरल कोई ना कोई मिस्टेक होती कोई रेफरेंस में आगे पीछे हो गया, कुछ कटावत गलती हो गई, प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है अपने लिखे हुए। अगर मैं आज रिवाइज करूँ तो अपनी दसियों गलतियाँ निकाल सकते, लेकिन अल्लाह की कलाम वो है कि किसी किसी एक बात की कोई गलती कोई निकाल नहीं, वरना ये काफिर छोड़ दिया एक एक बात के ऊपर। तो ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हर बात के अंदर जो है वो जान है और वो सॉलिड बात। अब जिना पहली बात माँ यतजक करो इल्ला मन, पहली बात ये है कि आप जितना मर्जी सुनाते रहो जिसमें इनाबत नहीं है उसने नसीहत नहीं पकड़नी। कुरान क्या है? इनाबत के बगैर नसीहत कोई आदमी हासिल नहीं करता। जिसको रुजू का जो अलग का रुजू करना ही नहीं चाहता आप उसे कैसे समझाओ? वो समझ नहीं चाहता। वो माँ ये तरक करो इल्ला मंजूरी, यहाँ बीस मिनट है ना, मैं कुछ तर्जुमे के लिए नहीं लिखा हुआ, तर्जुमे जाकर खुद लिखा ताकि आप भी इन्वॉल्व हो। कोई आप कभी लगे ना कि आपको भी शौक है, ये पहली आई थी हम सबके बारे में, हम ये कसर करो इल्ला मजूल, जब हमें इनाबत ना होगी तो हम कैसे नसीहत पकड़ेंगे। दूसरा इन नफी जालिकल आयतन लिकुल अब्द मुनीब, इसमें जो निशानी है किसके लिए है? अब्द मुनीब के लिए, हर उस शख्स के लिए जो अब्द मुनीब है। अरे भाई हम अब्द मुनीब है, जो कुरान चाहते पिछले विचार देखो, अल्लाह के नबी ने खुद के लिए अब्द मुनीब खोना मांगा है, अल्लाहुम्म जालनी मुनीबा मुनीबा नहीं, अल्लाहुम्म जालनी, वो अगर सारे का खुलासा निकालो दुआ तो लंबी है, अल्लाहुम्म जालनी लका ज़क्कारा वलक शक्कारा वलक रहाबा वलक मुतवा करते करते इलैका अव्वाहम मुनीबा। अल्लाह के नबी ने अपने लिए मांगा क्या कि अल्लाह मुझे अपना अब्द मुनीब और मुझे कल्ब मुनीब अता कर, अल्लाहुम्मा अस्अलुका कल्बम मुनीबा। उस दुआ का ये खुलासा यूं निकल, उस अरबी में गए है तो लंबी दुआ, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एनगल्फ हुई है उसको अगर निकालो तो ये चीज़ बन, मुझे अब्द मुनीब बना, मुझे कल्ब मुनीब अता कर। तो इन भी दाले का लाया इस कुरान पाक से जो है ना, कुरान पाक में निशानियाँ और खुद इस कायनात के अंदर जो कुछ ये सारी कायनात बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह पाक बताओ ऐसा जहान, ऐसे पत्ते, ऐसे दरख्त, ऐसे फूल, ऐसे पत्थर, ऐसा आसमान, ऐसा जमीन कोई बना सकता है? सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलके जोर लगा लें ऐसा कोई बना सकता है? चलो इसका मिनिएचर ही बना, तुम्हारे बुद्ध जिनको तुम दूसरे लोग पूछते हो यार इसका कोई एक जो है ना मिनिएचर बना के, चलो मॉडल सही जमीन आसमान का अपनी ताकत से तुम एक जरा तकलीफ नहीं कर सकते, तो ये मौजा नहीं है सारी का। तो इससे जो है ये इसमें निशानी किसके लिए? लिकुल अब्दिन मुनीब, हर चीज में निशानी है अल्लाह की वादत और वादानियत की, लेकिन किसके लिए? जो गौर और तामुल करे, जो गौर करेगा तामुल करेगा तो फिर क्या होगा? वो हक तक पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने इन निशानियों को हमारे लिए बना रखा है बाबा, ये हमारी निशानी हमारे लिए सारे ज्ञान को निशानी, वो हमारा शेर नहीं है कभी कि अगर हो खुदा करता ना जाकर खुदा आता करे जो दीदे दिल बीना, हरे एक शेर से यहाँ ला इला हरे एक शेर से। तो दूसरी चीज़ ही आ गई, तो इनाबत ही बुनियाद है नसीहत की, और निशानियाँ उसके लिए हैं जो कि अब्द मुनीब हो। अब आगे जो है ना इसका एरो जा रहा है ऊपर भी नीचे, जाले की किताब लारबती हुदल लिल मुत्तकीन से यहाँ मुराद जो है सबसे जवाहर कुरान में भी बोलना हर शेख कुरान अब्दुल्ला लिखी हिदायत मुनीबीन के लिए जो रुजू करे, यहाँ मुत्तकीन से मुराद रुजू करने वाले अपने दर्शकीन। तो हिदायत जो है ना ये कुरान पाक की हिदायत है उनके लिए जो इनाबत वाले, और तस्वीर जवाहिर कुरान से वो कुरान अब्दुल्ला। उसमें लिखा आगे कि इन फी ये देखो ना इन फी जालिकल आयतन बिल्कुल अब्दुल मुनीब। अब वो कौन है? इन फी जालिका लज़िकरा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अल-क़सम वा शय। लो लो आपने मुझे की डेफिनेशन दिया है अल कुरान यफसर बाबा बाबा कुरान कबार इससे बार इसी की खुद तफसीर करता है। इन दोनों को मिला के देखें तो क्या चीज बनी? यही चीज बनी। तो कुरान मैंने शुरू में अर्ज किया था आप उसको नहीं कि दीन शुरू ही होता है इनाबत से। तौबा क्या? तौबा इनाबत है। और पहुंचता है किसके ऊपर? मसलाते वनुसकी व महया व ममात लिल्लाह या बिरादर। इनाबत से शुरू होकर कमाल इनाबत पे जाके गिरता है तो बुनियाद की अजीब बनी है। अल्लाह हमसे चाहते क्या? इनाबत इनाबत इनाबत। देखो ना अल्लाह जैसे भी इले मयशा वो उसको जो हमारे अख्तियार है जैसे भी इले मयशा में अंबिया हैं रसूल हैं और सिद्दीकीन वो तो अल्लाह जिसको चुनेगा वही हो सकता है। यहाँ की इलेम यूनिम में हम सारे हो सकते अगर हम इनाबत रखेंगे। उमर आप उसमें आप उठो आप इधर आ जाओ थोड़ा सा आप पीछे ताकि ये जरा खूबसूरत हो जाए। अच्छा जी आगे चलिए। वैसा मस्तल इंसान बुर्रम दा रब्बहु मुनीबन इलैहि। इंसानी फितरत है वो इकरमा इब्न अबी जहल इकरमा रजी अल्लाह बाद में मुसलमान वो भागे ना जब भागे तो भाई अब यहाँ रह तो सकते नहीं ना मैं इनकी माता से कबूल करता हूँ साइज नहीं कि सर लड़ते रहना इनका दीन कबूल करता हूँ। तो जब गए ना कश्ती में तो उधर जब कश्ती डोलने लगी तो सब ने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। उन्हें मुशरिकीन ने जो भाग रहे थे भगोड़े सारे तो उन्होंने कहा तेरा बच इसी से बच के यहाँ आए थे अब ये खालिश अल्लाह को फिर पुकारने लग गए। तो वो वैसा मसल इंसान जो मुशरिक इंसान भी यहाँ सियाको सबाक यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ मुराद कोई नहीं मुशरिकीन ये मुशरिक इंसान भी जब उसको पूछ दिया कोई शक्ति दहा रब्बहू तो पुकारता है रब को मुनीबन इलैही उसकी तरफ रजू करते हुए। तो फंसते हैं जिस वक्त जैसे हम लोग पहले तो सारे असबाब ये दवाई वो दवाई हकीम दम वाला फलाना सब फिर उसके बाद जब डॉक्टर भी कहते हैं यार ये तो ला इला अजीब दुआ कौन सकता ओ मऊ खाओ पहले क्यों नहीं किता पहले कहाँ थे वही अल्लाह तो पहले भी था। अच्छा फिर उसमें क्या करता है कि जब अगर ये अल्लाह पाक इसकी आगे ये बात भी है कि जब अल्लाह उसको जो है उस मुसीबत से छुटकारा दे देते हैं तो फिर जो है फोड़े मारना शुरू करता है। ठीक है मेरी ही चलाकी से होगा मेरी समझदारी से होगा मैं ऐसा ना करता इतना बुद्धू है हालांकि अल्लाह ने उस पर कर इंसान जब उसको पहुंचती है इंसान को मुजर्रत तो पुकारता है दुआ करता है अपने रब के मुनीबन इलैही अल्लाह की तरफ रुजू करता है ये भी वो जो रुजू करता है। तो इंसानी नफ्सियात क्या है कि मसाइल में वो इनाबत और ये अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखा हुआ है यानी जो बिल्कुल अच्छी से वो भी क्या कहते होगा जब वो अब वो भी परेशान होते हैं ना कोई ऐसा मसला हो जाता है जो ओ गॉड करते हैं कि नहीं कभी आपने देखा उनको ओ गॉड करते हैं आप उनके साथ रहे नहीं तो मैं कैसे कहूँ तो सारे ओ गॉड ही। अच्छा जी अब जनाब इसमें आखिरी आयत चौथे नंबर की इन्ना इब्राहिम लहलीम अब्बाह मुनीब। इब्राहिम सलाम अल्लाह पाक जो है उनके सिफात बयान करते हैं अपने कलाम और अल्लाह अपने कलाम जिस बंदे की सिफात बयान करता हो ठीक है वो कितना अजीम हो किसी की खूबियां क्यों बतलाई जाती है ताकि उससे मोहब्बत पैदा हो। तो खूबी बताते हैं एक तो वो हलीम बुर्दबार हलीम बुर्दबार तो बुर्दबार ही अल्लाह को पसंद मतानत संजीदगी बुर्दबारी जल्दबाजी नहीं और दूसरा क्या अव्वाह नरम दिल गिरिया करने वाला अव्वाह मुनीब रुजू करने वाला। तो जद्दुल अंबिया जिनकी इत्तेबा नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कुरान पाक में खुद हम मुसलमानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत लकद कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लकद कान फी उस्वत इब्राहिम ہاں اسوۃن حسنہ, ابراہیم کی زندگی میں اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو, اللہ کے نبی کو, صحابہ کو. کیا کمال ہے. تو وہ کون تھے؟ عوام منیب. جد الانبیاء بھی منیب تھے. منیب منیب منیب یونیب یوناب اناب منیبن منیبی نہیں رہی تو کتنی عنابت. سنو گے بھائی, قرآن بھرا پڑا عنابت. رجوع الی اللہ, سارے نبیوں کا کام کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا, انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا, انسانوں کو اللہ کی طرف. السلام علیکم. اب نظر پڑی آپ. اب جناب منی انعبت پر ہی ہدایت کا گانا, جتنا آدمی رجوع کرے گا جیسا تمہارا دینا دیوانا ویسا ہمارا گانا گا. سمجھ آ گئے نا قصہ لطیفہ؟ تو بولیا لطیفہ جانتے ہو؟ تیرا بنا. چلو تھوڑا ہلکا ہو جائے نا, ثقیل برداشت نہیں کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں, ثقیل کر جاتے ہیں ان کو. چلو تھوڑا بہت دودھ بھی پلانے. تو وہ کوئی تھا, کسی کے گھر میں شادی تھی, اس نے بلایا گانا گانے والے. تو اس نے تھوڑے سے پیسے ان کو 50 روپے دیے, پرانے زمانے کی بات. انہوں نے جو ہے اپنے گانے والوں سے گانا جو کچھ وہ کرتا تھا اپنا پرفارم کیا, گانا گایا. تو اس مالک تھا جس نے بلایا ہوا تھا شادی کے ان کو, اس نے کہا مزہ کوئی. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے 50 روپے دیے تو مزہ تو پھر اتنا ہی آنا. آپ ذرا پیسے لے 200 والے 200 ڈیلے کریں نا, ہم آپ کو اچھا بھی گا کے دکھاتے ہیں کہ جیسے تمہارا گانا گوانا ویسے ہمارا, جیسے تمہارا دینا دیوانا ویسے ہمارا گانا گوانا. اور جس درجے کی ہماری عنابت ہوگی اس درجے کی ملے گی ہدایت. تو ہدایت کے درجے بھی 4 ہیں, اور دلالت اس کا جو متضاد ہے گمراہی اس کے بھی درجے 4 ہیں. سب سے پہلے خود ایک اچھا ہو جاؤ, یہ اصل میں کنو صاحب کی جگہ تھی. لو بس بس. تو ہدایت کے درجے کتنے بھائی, اور جلالت کے کتنے؟ دیکھو بھائیو, یہ چیزیں بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لے. یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ بالکل سالڈ چیز ہے قرآن پاک, ٹھیک ہے, جس کے اندر دو رائے. ہم یہاں مونولوگ کیوں ہوتے ہیں؟ جو بات کی جاتی ہے اس میں دو رائے نہیں, رائے ایک, اس میں دو رائے کو کر نہیں سکتا. اچھا جی, پہلے چیز کیا رہی؟ اللہ یشتبی الیہ من یشاء, یہ تو آپ کو تیسری دفعہ آ رہی ہوگی. اللہ جسے چاہتے ہیں آپ ادھر کھینچ لیتے ہیں, جذب کر لیتے ہیں, ہدایت اسے دیتے ہیں جو جس میں عنابت. ہدایت اور عنابت دو درجے تو یہاں سے ثابت ہے. خود عنابت بھی ہدایت ہی ہے. میری طلب بھی انہیں کے کرم صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں, قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں. تو یہ طلب کا پیدا کرنا بھی, یہ بھی درجہ ہے. عنابت رجوع ہو جانا. عام آدمی, عام آدمی اس کو پرواہ کوئی نہیں, کھانا پینا اپنی روزمرہ کی معمولات ان سے اس کو فرصت ہی. پیدا ہوا تو پہلے ان چیزوں کو کرتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھ لو نا بچے جو ہے نا, ان کو کچھ کریں نہ کریں کھانے پینے سے باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ جوتی مل جائے وہی منہ میں ڈال, گلاس مل جائے وہی منہ میں ڈال, صابن دانی بھی منہ میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. ان کو تو زبان جو ہے واسطے کچھ کیا بتائیں گے. میری پیدائش اس مقصد کے لیے حیوانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں, اسی لیے تو نبی آئے تاکہ اس کو انسان, نبوت آ کے انسانوں کو انسانیت سکھاتی ہے. اور جو نبوت سے معروم ہے, نبوت کی رہنمائی سے معروم ہے, ان کو انسانیت بھی نہیں بلائے گا. کل انعام بل مادر, وہ جانور نہیں جانور سے بدتر, باوجود اپنے شعور کے. یعنی ان کے پاس ٹولس تو سارے موجود ہیں لیکن ایکٹ جو ہے وہ جانوروں کی طرح. تو پہلی چیز ہے عنابت. عنابت کیا ہے؟ آگے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے, حق کی طرف میلان اور توجہ. ضد اناج چھوڑ کر ہدایت کی تلاش میں لگ جائے آدمی, یہ ہے عنابت. یہاں سے اسٹارٹ لکھتا ہے. ابھی جو ہے نا وہ اس کا نفس موٹا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو یار, کیا گولیوں کی باتیں ہیں, کیا یہ ایسی کر لیں گے جب بوڑھے ہوں گے تو 200 چیز روپئے کھا کے بلی آج کو چلی جائے گی, بھی آخر میں آج کر لیں گے. بےوقوف, اتنا عرصہ جو تم نے اپنے دل کو کالا کر لیا, اپنے روح کو جو ہے وہ رونڈ کے رکھ لیا, اب تو بعد میں جا کے جب اگر تو علاج کرانا شروع کرے گا تو تیرا علاج مشکل ہو جائے, تھوڑا بہت تو امپروو کر سکتا ہے, لیکن وہ جو اتنے عرصہ رگید ہے اپنے آپ کو, اپنے روح کو اور دل کو جو ہے وہ برباد کر دیا, وہ کیسے جو ہے وہ تو ریکور کیسے کر, بے وقوف ہے. دیکھو نا ہمارے یہاں بدنی بیماری میں کیا ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں, اب تو خیر لوگ پریشان ہو گئے, لیکن گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, بیمار جب تک جو ہے نا کھا پی رہا ہے, اٹھ بیٹھ رہا ہے, چل پھر رہا ہے, اس کو چیک اپ نہیں کرتا, بالکل جب وہ کھٹا لگ جانا, کھٹا لگ جانا سب بالکل چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں, اب اٹھ بھی نہیں سکتا, اس وقت چارپائی اٹھا کے لے جاتے ہیں, جی وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وہ خدا کے بندے پہلے لے آتے ہیں, کب سے بیمار ہے جی ہفتے سے, اب تو جی ستے ایک ہفتہ ہو گیا ہے بےچارے تکلیف میں ہے, اب اس حد تک اسی بیماری بڑھ چکی ہے کہ ہمیں اس کو ریکور کرنے کے لیے دو ہفتے بھی رکھنا پڑے گا, پہلے آ جاتے ہیں ہم انجیکشن لگا کے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اتنی دیر سے جب آپ مریض کو لایا تو پھر ڈیلے ہو گیا, اتنا ہی پھر لیٹ اس کے ریکور ہونے میں ڈیلے ہو گیا, لیٹ اگر شروع کیا ہے تو پھر ریکوری ڈیلیڈ ہو, اس لیے جناب یہ روحانی بیماری کا بھی یہی معاملہ ہے, تو آدمی جلد کیا کرے, حق کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ غفلت کا شکار ہے, پتہ ہے زبان سے کہتے ہیں اللہ حق کے مر کے جانے اللہ کے پاس جانے, اللہ نے جان لینی ہے, آج کل تو لوگ کہتے ہیں اللہ کو جان لینی ہے, ٹھیک ہے اللہ سے جان ہم سے لینی ہے, ٹھیک ہے اللہ کے سامنے کل جانا ہے, کل ہم اللہ نے نبی بھیج کر اور بھائی بھیج کر اپنی عزت پوری کر دی, وہ کوئی پرواہ نہیں ہماری, بس آپ کسی دوسرے ملک میں جاؤ لگ پتہ جائے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کس ملک سے آیا کون ہے, ہمارا پاسپورٹ دیکھ لیں نا, ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں جو گئے ہیں باہر ان کو پتہ, آپ بے شک اپنے ملک میں بڑے افسر کیوں نہ ہو, دوسرے کے ملک میں آپ بڑے افسر نہیں ہوتے, وہاں ساری یہ چیک اپ کرتے ہیں, بلکہ ہمارے جو پرائم منسٹر سے بھی جوتے اتارے اتروائے گئے تھے وہاں, وہاں یا سارے پرائم منسٹر کی ساری ریزیڈنسی یہ سارا جنرلی یہیں رہ جائے گی, اور وہاں دیو مار سڑے کے حاصل ہو جائے گی, کمان اس لیے جناب گنا چھوڑ کر انابت اختیار کرے, دوسرا درجہ ہدایت, جب رجوع کرتا ہے آدمی یادی الہی من یونی تو اسے ہدایت مل جاتی ہے, یعنی سیدھی راہ پانا, یہ رجوع اللہ کے بعد نصیب ہوتی ہے, اب آدمی کو توفیق ہونا شروع ہو جاتی ہے, نمازوں کی, ذکر کی, تلاوت کی, اعمال صالحہ کی, گناہوں سے بچنے کی, تو یہ ہدایت پہ آ گیا, لیکن یہ ہدایت ٹیمپرری ہے, یہ ابھی پختہ نہیں ہوئی, اس کا رنگ جب چلے گا, جب استقامت حاصل ہوگا, شروع میں اس کو مجاہدہ ہوتا ہے, یہ مجاہدہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ استقامت نصیب نہ ہو, آدمی نفس کو مجبور کر کے اعمال کرتا ہے, لیکن آپ بتائیے جو آپ میں سے پکے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, نہیں پڑھنا پڑتا, کیوں, اب آپ اس کے اندر اتنے حد تک اتنے اچھا پڑھ لی کہ اب وہ آپ کی روٹین بن گئی, اور اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی, تو یہ درجہ استقامت ہدایت کے بعد نصیب ہوتا ہے, جب آدمی کیا کرتا ہے کہ کثرت سے اعمال کے اوپر مداومت کرتا ہے, کسی چیز کی کثرت کے بعد وہ چیز آسان اور سہل ہو جاتا ہے, کوئی کام جو شروع میں آپ کو بہت مشکل لگتا تھا, شروع شروع میں اگر آپ بالنگ کرائیں نا ایک دفعہ تو ایک ہفتے تک دونوں آپ کو جو ہے نا مسل ٹوٹے ہوئے درد ہوتا ہے, لیکن جس وقت آپ لگاتار ایک مہینے تک کھیلیں تو وہ پھر آپ کی روٹین بن جاتی ہے, آپ کو پھر جو ہے نا وہ بالنگ کراتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, کیوں, استقامت نصیب ہوتی ہے, استقامت الگ کے کرتے, تو استقامت الگ دین, جب آدمی دین کے اوپر بار بار دینی اعمال کے اوپر تکرار بے تکرار ان کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے, عمل کرتے کرتے اس کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے, استقامت کا, یہ کہاں سے آئے گی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ بھی جوار قرآن سے, اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا استقامت یہاں سے, اور جب استقامت ایک کافی عرصہ تک مدت مدید تک استقامت پہ رہتا ہے, قائم رہتا ہے, اس لیے نا جی کسی درجے کو مینٹین کر لینا, حاصل کر لینا, اٹین کر لینا بہت آسان ہے, اٹین کرنا آسان ہے, مینٹین کرنا مشکل ہے, आप जो है दो तीन महीने के लिए वर्ल्ड नंबर वन तो बन गए, लेकिन वो गोल्ड वापस चला गया इंडिया के पास। वर्ल्ड नंबर वन के पदे वर्ल्ड नंबर छह चले गए। तो उसको अटेंड करने एक दफा के लिए वर्ल्ड नंबर वन बनना तो आसान है किसी भी फील्ड में, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल है। उसके लिए फिर यानी रेगुलर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो अगर रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आदमी फिर नीचे गिरेगा। तो उस वक्त जिस वक्त आदमी जो रेगुलरली परफॉर्म करता रहता है, अपने आमाल को बाकायदगी से करता है, अहमद भाई बाकायदगी, तो फिर उसको रब्त कल्ब नसीब होता है। ये सबसे ऊंचा दर्जा है हिदायत का, रब्त कल्ब। रब्त कल्ब अल्लाह ताला जो है ना वो क्या कर देते हैं, यानी फर्म कर देते हैं उनके दिलों को, मजबूत करते हैं, रब्त कल्ब भी नसीब फरमाते हैं, कल्ब के ऊपर एक घिरा लगा देते हैं। जैसे कि गुमराह आदमी जब गुमराही की आखिरी दर्जे को पहुंचता है तो अल्लाह मोर लगाते हैं, इसके ऊपर हिदायत की मोर लग जाती है, फर्म करते हैं, रब्त रब्त कल्ब। सारी दुनिया मिलकर, सारे इंसान मिलकर, सारे असबाब वसाइल मिलकर उसको ईमान से खारिज करते हैं, वो इस दर्जे तक पहुंच गया। अब ये इरिवर्सिबल हो, ये रब्त कल्ब, ये सबसे राय हिदायत पर इस्तकामत के बाद रब्त कल्ब का दर्जा है जो सबसे बुलंद है। इसके उसूल के बाद दुनिया की कोई ताकत ईमान और इस्लाम से बर्गश्ता नहीं कर सकती। ये कहां से आया, असाबे काफ का किस्सा, अल्लज़ीन आमनु वज़िदनाहुम हुदा। एक दो वो लोग ईमान लाए, फिर अल्लाह उनकी हिदायत ज्यादा कर, وَزِدْنَاهُمْ expand کرتا ہوں وَزِدْنَاهُمْ ہُدَى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کو ربط قلب ان کے قلب میں بول لگا دیا اِذْ قَامُوا جب وہ کھڑے ہو یہاں اشارہ ملتا ہے جو کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرے گا stand لے کر stand لے پھر اللہ کی بات کرے تو ربط قلب بھی نصیب ہوگا میں وہاں سوئٹزرلینڈ میں تھا تو ہم کھڑے ہو کے دو آدمی بھی ہوتے تو کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے تو ایک دن بھی ہے نا وہ ایک عرب نے کہا مدا انت تتکلم مع وحیدا او اثنین وانت قائم اچھا اللہ کی شان مجھے تو یہ تو اس کا سوال تھا اچانک ہی بار دعا اچانک ہی اللہ نے میرے پر جواب دیا جواب نازل کر دیا ٹھیک ہے یا ایو المدثر قوم قوم پہلے آنے کے بعد وہ حاضر بھی گیا کہنے کہا اندہ کلا اِذْ قَامُوا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا جب وہ کھڑے ہوئے اور کیا کہا ربنا رب السماوات والارض ہاں رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا لن ندعو من دونہ الہا ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے اس کو نہیں پکاریں گے لقد قلنا اذن اگر اذن قلنا اگر ہم نے یہ کہا شتتا تو کہا کئی وہ تھی نامناسب تو یہ ربط قلبی یہ آ گیا یہ بھی قرآن سے انابت ہدایت استقامت ربط قلب یہ چار درجے ہیں کس چیز کے بھائی ہدایت سارے جڑے ہوئے کس سے ہیں انابت جتنی انابت بڑھے گی اتنی بول جتنی انابت بڑھے گی اتنی کیا چیز بڑھے گی ہدایت بڑھے ہدایت کا درجہ جو کمال درجہ کیا ہے کہ آدمی کو ربط قلب نصیب ہو جائے اور ربط قلب کیا ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے وہ ایمان سے معروف نہیں ہوتا ٹھیک ہے جناب اب چلیے جی درجات جلالت گمراہی کے درجات عجیب آیت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ یہ اصل میں کیا ہے سورۃ المؤمن اگر آپ نے پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو تو جا کے پڑھے آدمی بڑا مزیدار اس میں قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیت ساری کی ساری آ گئی وہاں جو ہے جب دیکھا کہ بھائی ان کی دعوت کے مقابلے میں ہمارا کچھ نہیں چل رہا تو بھائی آخری کیا کہ اس کو قتل کر دنیا میں آج کل بھی یہ ہوتا ہے کیا آخری لاسٹ ریسورٹ کیا ہے کہ جی قتل ہی کر بندے کو مار دو تک رسے سے آ جائے اور یہ ہمیشہ سے ستیزہ کار رہا اصل سے قائم رو چراغ مصطفی سے شرار بولا حق و باطل کی جنگ ہمیشہ رہی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی کسی نہ کسی شکل منہ شکلیں بدلتی رہتی ہے سمجھ والے جن کو اللہ نے نور بصیرت دیا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے جن کو یہ چیز حاصل نہیں ہے وہ بس گمراہی میں پھنسے اب موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک بندہ وقال رجل من آل فرعون اس کا یہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا اپنے کلام کے اندر سورۃ المومن 24 پارے کے اندر ہے. تو وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ ان ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا ایمان چھپایا ہوا. اسی سے معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں جہاں آدمی کے پاس اہل حکومت تک پہنچنے کا مقام اس کو نصیب ہو تو وہاں وہ اپنے کسی مصلحت کے تحت اگر جو ہے نا وہ اپنے اصل ایجنڈے کو چھپائے رکھے تو جائز. وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جب ان کا بارے میں فیصلہ ہوا نا کہ ان کو قتل کر دیا ہے تو جا کے بتایا بھی اسی نے تھا کہ وہ تو نکل یہاں سے, یہ جگہ چھوڑ کے چلے. اس سے پہلے جو ان سے گفتگو ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے کہا تم اتک تلو نہ ربی اللہ, تو ایسے آدمی کو کیوں قتل کرتے جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ تم سے کوئی چیز مانگتا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کو رب مان لو تو تمہارا بھی رب ہے اس کو بھی رب ہے. وہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ولقد جاءکم یوسف من قبل, تمہارے پاس یوسف بھی تو پہلے آئے تھے بالبینات دلائل توحید و نبوت کے ساتھ واضح کھلی باتیں لے کر, فما زلتم فی شک, تو تم تو اس وقت بھی دھوکے میں رہے شک میں رہے مما جاءکم ان چیزوں سے جو تمہارے پاس وہ لے کے آئے, حتی اذا ہلک, جبکہ وہ فوت ہو گئے مر گئے, قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسول, تم نے یہ کہا نہیں تھا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے, یعنی جان چھوٹے نہ رسول ہو نہ کوئی شریعت ہو, ہم عیاشی کریں جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں. کذالک یضل اللہ من هو مشرک مرتاب, اس طرح بھٹکاتا ہے اللہ پاک اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا. یہ دوسرا درجہ آ گیا, پہلے شک تھا دوسرا یضل ہے دلالت. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ان کو, کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک. کذالک اسی طریقے سے یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اللہ تعالیٰ بدبختی کا ٹھپا لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار کے پورے دل پر, پورے دل پر. یہ چار, یہ دو آیتیں ہیں 34-35 نمبر سورۃ المومن کی, یہاں سے چار درجے ضلالت کے گمراہی کے نکلے. پہلا کیا ہے, شک ڈاؤٹ, گمراہی کا پیش خیمہ شبہات, رائے حق سے بھٹکاتے ہیں, شبہ پیدا ہوا. حالانکہ بھائی تیر کیا تیری آخر کیا, میں کیا میری آخر کیا, کیا پتی کیا پتی کیا شبہ. 124,000 نبی سچے سب سے اچھے سب سے اعلیٰ سب سے اروا اور جن کی عزت اور احترام ساری دنیا میں مسلم, وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تم بڑا ادب والا آیا, تو کدھر سے آیا, آیا کہاں سے, چوتھی صدی کا بے وقوف انسان نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور علوم نبوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, کیا عقل کیا حیثیت کیا. تو پھر وہ شک میں پڑا, شک کو رفع بھی نہیں کیا. اب شک شک گھس گیا, ڈینگی گھس گیا, اب اس نے علاج بھی نہیں کرا تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا. ڈینگی وائرس ہوتا ہے, وہ وائرس پلیٹلیٹس کو پڑا ہوا ہے, کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے, مزے کا دودھ پینیڈول کھا کے نہ چیک کرا نہ گل, نہ سمجھ آ رہی ہے نا, اس طرح یہ ذرا قریب میں ہے نا, ذرا سمجھ. تو جو علاج نہیں کرے گا ہفتہ پڑا ہوا ہے تو اس نے تو اس کو تو سچا ناس ہو گئی. اسی لیے جو شک کو دور نہیں کرا, چاہے یار یہ شک پیدا ہوا ہے, یہ شبہ پیدا ہوا ہے, اس کو دور کیجیے. اس شبہ کا کیا کیا جواب ہے, انسان کے اوپر شیطان حملہ کرے گا تو وہ حملہ کر رہا ہے اور آپ جا کے ڈاکٹر سے چیک بھی نہیں کرا رہے. ارے بابا اس کا علاج یہ, اچھا یہ چیز یہ بیماری ہے تو اس کا یہ علاج ہے, یہ بیماری ہے, آپ جا کے اسٹور دیکھ لیں, میڈیکل اسٹور ہزاروں دوائیاں, اس سے ہزاروں بیماریوں کی دوائیاں, تین تین چار چار برانڈ, دس دس برانڈ کی مل جائیں گی. ہمارے پاس چار برانڈ ہیں علاج کے, چشتی سوربت رجبندی خاطری, چار برانڈ ہیں ہمارے پاس. تو یہ جب شک کا علاج نہ کیا جائے, شکوک و شبہات دلوں میں بیٹھ جائے, پھر اگلی درجہ کیا ہوتی ہے دلالت. یہ شکوک دل میں بیٹھ جائیں جبکہ ان کا ازالہ نہ ہو تو آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے, باطل راہ اختیار کر لیتا ہے. اب یہ باطل کی طرف چل, نہ تو اس نے شکوک و شبہات کو رفع کیا خود دعاؤں کے ذریعے سے. جب کوئی وسوسہ آئے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے بھائی؟ آمنت باللہ ورسولہ. ایک دوسری جو سنائے گا اللہ مجال. بولو بھائی اللہ مجال وسا وسا کس کو آتی ہے وہ پورا سنائے. اللہ مجل میں دیکھو نا سب پیٹوں اپنا یار آپ لوگوں کا. مفتی صاحب سنا رہے ہیں نا, یہ تو کوئی مزہ نہیں آیا نا. مفتی صاحب تو تم یاد ہوگی, یہی صاحب سنا اپنا بھائی. اس کو جرمانہ کرو, کوئی نہ کوئی جرمانہ کرنا نماز کے. دیکھو نا یار, یہ اگر میں نے 36 زبان سنائی ہو نہ یاد کرائی ہو پھر تو میں قصور ہوا نا. آپ یہ اتنی زبردست دعا حدیث کی, اللہ مجل وساب سقل خشیت کے ذکر کا اجل ہمت ہوا ہوا پھر مت ہوگی مطلب. جب کوئی وسوسہ آئے یہ پڑھو ختم. امن تو بلّہ میں رسولی پڑھو ختم. یہ علاج ہے, یہ ریمیڈی ہے, پھر بھی نہیں کرتے وہی نا وجہ. یہ مما یہ تو ذکر اللہ میں سنتے تو سارے ہیں لیکن جس میں عنابت ہوگی نصیحت وہی پکڑے. جس میں ابھی رجوع پیدا نہیں ہوا اس کا دل ابھی تک پتھر ہی ہے, اس کو کیا کریں. آگے چلو. اب دلالت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گمراہ انسان پھر باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے اہل حق سے جھگڑا اور مجادلہ کرتا ہے, ضد و عناد سے حق بات کو رد کر دیتا ہے. اب وہ اتنا جو ہے وہ گمراہی میں آگے بڑھا, اب جدال شروع. دیکھو نا الذین یجادلون فی آیات, یہ مجادلہ شروع. پہلے تو سن تھوڑا سا جو ہے نا شک پیدا ہو, شک کے بعد گمراہی کو پہنچا. اب گمراہی اتنی بڑی کہ وہ اب باطل کو حق بتا رہا ہے, وہ بحث کرتا ہے وہ کس اہل علم سے, اہل دین سے, اہل حق سے, وہ مجادلہ شروع کرتے ہیں. حالیہ خود ظاہری مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مجادلہ کرنے والا ہے یہ تیسری ڈگری تک پہنچا ہوا, تیسری ڈگری تک پہنچا. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد تبا علی الحق. تبا کسی کہتے ہیں تباعت کے لیے کتاب دے رکھی ہے. تباعت پرنٹنگ کو کہتے ہیں, پرنٹ کرتے تھے. ختم علی الحق مور لگا, ختم علی الحق تبا علی الحق. یہ اس کو جو ہے اردو میں کہتے ہیں مور جباری, مور لگا دیتا ہے. پھر وہ کہ جب یہ حق واضح اور ثابت ہونے پر بھی حق کو نہیں مانتا, جھگڑا جدال جاری رکھتا ہے, ضد و عناد کو گھٹا رہتا ہے, تو دل پر مور لگ جاتی ہے. مور لگنے کیا مطلب ہے کہ قبول حق اور نفوذ خیر کی اب گنجائش. اب آدمی اس کو ڈاک سمجھا جو نبی آگے سمجھا نہیں سکتا, کیوں جس طریقے سے ربط قلب کے بعد ایمان سے معروم نہیں ہوتا تو مور جباری ختم قلب کے بعد وہ ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا. یہ اس حد تک یہ لا علاج, یہ ہدایت ضلالت میں لا علاج. یہ قرآن پاک سے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. یہ اگر ہے کون ہوتا, یہ بھی حضرت شیخ القرآن کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی طرف. وہ مجھے مل نہیں رہی تھی, اللہ جزائے خیر دے مولوی عمر نے وہ کہیں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے فراہم کر دی تو مجھے ملی. جو یہ میرے علوم نہیں ہیں بھائی, اللہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے, ان کے علوم ہیں, میں تو ناقل ہوں. چار درجے ہدایت کے, چار درجے ضلالت کے. اب آدمی خود دیکھ لے کہ ان آٹھ درجوں میں, یہ دیکھو نا یہ آٹھ, یہ آٹھ ادھر, یہ مجھے دیکھو بھائی, یہ انسان کی قلب کی آٹھ درجے. یہ جو ہے نا یہ ختم ختم آل قلب, تباہ آل قلب, یہ جدال والا ہے, اور یہ جو ہے آپ کا ضلالت والا ہے, یہ جو ہے شک والا ہے, یہ انابت ہے, یہ ہدایت ہے, یہ استقامت ہے, اور یہ اوپر آٹھواں کیا ہوا, یہ ربط قلب. یہ یوں آٹھ درجے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آٹھ دروازے. تو اس لیے آٹھ یاد رہیں گے. تو یہ دلالت تو گمراہی, یہ چار, اور چار ہی جو ہے وہ کیا ہے ہدایت کے درجہ. اب آدمی خود سوچیں گے میں کہاں کھڑا ہوں, کیا میں اللہ کی طرف رجوع کر چکا, کیا میرا رجوع اس حد تک پختہ ہو گیا کہ مجھے اعمال دین کی کم از کم فرائض کی اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب ہو گئی, کیا یہ درجہ بھی عبور کر کے میں آگے استقامت تک پہنچا ہوں, کیا اب میرے لیے اعمال دینی کرنے دنیا کرنے کوئی مجاہدہ نہیں رہے بلکہ وہ مرغوب طبیب بن گئے. اور جا اس حد تک جو ہے وہ اگلا درجہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی ذات کے استحضاء کے ساتھ رہتا ہوں. اکثر حصہ زندگی کا یاد الہی میں لگتا ہے یا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کے غیر کے ساتھ مشغولی میں لگتا ہے. یہ آدمی خود سوچ سکتا ہے. اب یہ ہمارے علم میں آگے بھی جیسے جو ہے نا پرائمری اسکول ہے, سیکنڈری اسکول ہے, کالج ہے, پھر یونیورسٹی کی ایجوکیشن, ہر آدمی ہر ایک سطح تک نہیں. کوئی پانچویں سے بھاگ جاتا ہے, کوئی دسویں کر کے بھاگ جاتا ہے, کوئی کالج سے بھاگ جاتے ہیں, کوئی یونیورسٹی میں جا کے پہلے سمسٹر میں بھاگ جاتے ہیں, وہ یہ پڑھائی کیا میں نے. تو یہ کیا کون کرتے ہیں؟ سست الوجود کاہل نکمے جنہوں نے جو جان نہیں مارا. اچھا ادھر تو پھر بھی جان مارتے ہیں سارے, تو بھائی میٹرک تو سب نے کیا, دس سال ادھر لگا دیا, ادھر جو ہے دو سال میں کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہم جنید بودھانی بن جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بڑی محنت ہے, بہت بڑی محنت. اس میں تو تھوڑی سی دولت بھی مل جائے بہت بڑی اللہ کی مہربانی. ہماری جتنی محنت اس لائن کے اندر ہے اس لحاظ سے ہمیں کخ نہیں ملنا چاہیے, یہ اللہ کی مہربانی. نصیب نصیب میں شکر تیری مہربانی, کہاں میں اور کہاں یہ نکلتے ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ پیپر بھی پاس رکھیں, پھر جا کے اس پر غور و خوض کریں اور اس سے پھر نصیحت حاصل کی کوشش حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے انعامت کو مانگیں. وہ پچھلے کاغذات دیکھیں گے تو انہوں نے انعامت والی دعائیں بھی. ٹھیک ہے جی, اللہ آج 7 بجے آنا, ابھی آیا نا پونا گھنٹہ ہے نماز میں, آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس. ایک چھوٹا سا مکتوب نمبر 164 پہلی جلد کا, وہ بھی سن لو جی. یہ حافظ بہاؤ الدین سرندی کی طرف لکھا گیا ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے شریعت کے سیدھے راستے پر استقامت بخشے, اگرچہ حق تعالیٰ کا فیض خواہ اب اولاد و اموال کی قسم سے ہو. یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا, اس سے اس کا ربط ہے. اللہ تعالیٰ کا فیض خواہ اولاد و اموال کی قسم سے ہو, خواہ ہدایت و ارشاد کی جنس, خاص و عام اور کریمہ و لئیم پر بلا تفرقہ ہمیشہ وارد ہے, لیکن بعض فیوز کے قبول کرنے کے اور بعض کے قبول نہ کرنے میں تفاوت اسی طرف سے پیدا ہوتا ہے. پیدا ہے وہ کیسے ہے شیخ جی, فیضان محبت عام سے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام سے عرفان محبت عام, تو آدمی خود ہی اللہ کے انعامات یہاں سب کے پاس, ہر ملک کے پاس یورینیم موجود ہے تو سب آئٹم بم بنا لیتے ہیں, ہر ملک کے پاس جو ہے لینڈ موجود ہے لیکن وہ سب جو ہے وہ کھیتی باڑی کر کے تھوڑے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کا بیکار پڑ گئی, وہ ایکسپلوئٹ ہی نہیں کرتے اپنے ریسورسز. ہمارے بھی اکثر ریسورسز جو ہے ہمارے ملک کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ایکسپلوئٹ ہی کسی نے نہیں کیا. اسی لیے تو بادل والوں کی نظریں رال ٹپک رہی ہے, یہاں ہم اپنے بندے بٹھائیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, ساری دنیا کو تو لوٹ چکے جو باقی رہ گئے اس کے. تو اللہ کی طرف سے فیض سب کے اوپر ہے, ادھر سے تفاوت فرق ہماری طرف سے ہوتا ہے. ما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم. اللہ تو دینا چاہتا ہے, کوئی لینے والا تو بنے, لینے والا منیب ہے. یہ کس درجے کا منیب ہے؟ اس درجے کا جو ہے وہ خوش نصیب ہے. کس درجے کا کوئی منیب ہے؟ اس درجے کا خوش نصیب ہے. گرمی کا سورج دھوبی اور کپڑے پر یکساں چمکتا ہے, لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ اور اس کا کپڑا سفید ہو جاتا ہے. اور سمجھو بھائی, یہ آدمی اکثر آپ دیکھے ہوں تو دھوپ میں دھوبی کام کرتے ہیں, ایک وال منڈی کے قریب ایک دھوبی گھاٹا میں جمع دے, اکثر کے رنگ کیونکہ دھوپ میں رہتے ہیں, کپڑے سفید ہو جا رہے ہیں وہ کالے ہو جا رہے ہیں. یہ عدم قبول جناب پاک کی طرف روگردانی کا سبب ہے. روگردانی کے لیے بدبختی لازم ہے اور نعمت سے معروم رہنا واجب ہے. تو اللہ سے جو روگردانی کرے گا تو وہ پھر معروم رہے گا, اہل اللہ سے جو روگردانی کرتا ہے وہ معروم رہتا ہے. تو அல்லாஹ் வாழ்வு செய்யும் அருமையுமே மருந்து கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கு எல்லாம் விளையாடா தோசை பை பெய்யா பை தோசை பெய்ஜி புக்கின் கேட்பாது இன்னைக்கு பாதை ஒன்றும் இல்லை துனியா மேம் அரே பன்கே மாரின் பாக்கி உன்சே பன் சீக்கே உன்சே ஷாகிர்தி இஷ்தியார் கரத்தே உன்கே டான் டபட் பர்தாஷ் கரத்தே ஹத்தா கி துனியா மேம் சோட்டா சா பன் பேனா மெக்கானிக் வோ கித்னி கலியாம் தேதே ஹை ஐசி غلیظ قسم کی گالیاں دیتے ہیں مغلظہ مغلظہ پکتا ہے وہ سارے برداشت کرتا ہے کس لیے کہ مجھے فن سیکھنے ہیں پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے نا ادھر بہت پڑتی ہے کیا چلو جی جاننا چاہیے کہ وہ حقیقت یعنی بدبختی ہے وہ ہاں اس جگہ کو یہ نہ کہے کہ وہ ایسے روح گردان ہیں جو دنیا کی ناز و نعمت میں ممتاز ہیں اور ان کی روح گردانی ان کی معلومی کا باعث نہیں ہوئی بہت سارے آپ کو کافر شداد کارون جیسے آج کل کے سارے بدماش جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے چور ڈاکو اسمگلر منی لانڈر جو پیسہ بہت زیادہ ہے وہ تو معروف نہیں ہوئے آپ سنیے اس کے جاننا چاہیے کہ وہ حقیقت نکمت یعنی بدبختی وہ حقیقت نکمت یعنی بدبختی ہے جو استدراج کے طور پر اس کی خرابی کے لیے نعمت کی صورت میں ظاہر کی ہوئی تاکہ اس روگردانی اور گمراہی میں مستغرق رہے اسی میں غرق رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال و اولاد سے ان کی امداد کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال و اولاد سے ان کی امداد کر رہے ہیں ان کی بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہمارا پلان کوئی اور ہے ان کا پلان کوئی اور ہے بس دنیا کا ناز و نعمت جو اراد و روگردانی کے باوجود حاصل ہو دنیا کا ناز و نعمت جو باوجود اللہ سے اراد اور روگردانی کے حاصل ہو عین خرابی ہے اس سے بچنا چاہیے والسلام چلو ماشاء اللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے آنکھیں بند کر لو اور مراقبہ ہو جاؤ اب انعبت کو اختیار ساری توجہ دل پہ بائیں پسلی میں دل ہے آپ پہلے دفعہ تشریف لائیں تھوڑا آگے آ جائیں یہاں پہ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں پھر واپس لے جانا ہے آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں یہ قلب ہے یہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے آدمی کرے اللہ اللہ ماشاء اللہ آپ کا دل اچھا ہے آپ نے جو ہے وہ ابھی یہیں جہاں میں نے انگلی لگائی ہے یہاں توجہ کرنی یہ مرکز قلب ہے یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے آپ کے دل میں سما رہی اپیل کر رہا ہے اللہ اللہ اس خیال کو پکڑنا ہے